साली बीवी की, मतलब वो नमाजी होती है, रोजे की पाबंदी करती है, शौहर की तार गुजारती, शर्मगाह की बात। चार पॉइंट्स फिर आ गए इस सिफत में। आगे आइए, और मिसाली बीवी की जो सिफत हदीस में आती है उसमें शौहर को खुश रखने वाली, शौहर की इताअत करने वाली, अपनी जान और माल शौहर के हवाले करने वाली खातून बेहतरीन रफीक हयात, बेहतरीन बीवी है, बेस्ट वाइफ। जैसे कि आपने फरमाते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी है, ये नसई की रिवायत, आपने फरमाया कहा कि बेहतरीन औरतें कौन सी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बेहतरीन औरतें कौन सी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो औरत कि जब इसका शौहर इसकी तरफ देखे तो इसे खुश कर दे। ये बात चूँकि पहले आ गई तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा फरमाया जब किसी बात का हुक्म दे तो इताअत करे। नीस औरत की जान और माल के मामले में शौहर जिस चीज़ को नापसंद करता है इसकी मुखालफत ना करे। जिस चीज़ को नापसंद करता है जान और माल के मामले में, शौहर कहता है कि तुम्हारे फलां भाई ये घर पर नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वो गैर महरम है। चचेरा भाई आ रहा था, खलेरा भाई आ रहा था, पसंद नहीं शौहर कि तो गैर महरम है, तो वो कह दे कि नहीं मेरे शौहर को वैसे भी नहीं मिलना चाहिए अकेले में, तो लेकिन बहरहाल मेरा शौहर पसंद नहीं। शौहर ने कह दिया कि यहाँ तुम सदका नहीं करोगी और मेरे पूछे बगैर माल नहीं खर्च करोगी, औरत फिर सदका ना कहे। हालांकि सदका एक नफिल इबादत है, लेकिन शौहर नहीं कह रहा है, हाथ रोक दे अपना। बड़ी अहम बात है याद रखी, बड़ी अहम बात है याद रखी, ठीक। तो बहरहाल हर मामले में जो है उसका ख्याल रखने वाली ऐसी औरत वो है। इसी तरह आप सब फरमाते हैं, एक मिसाली बीवी की मिसाल देते हैं और आप फरमाते हैं, मतलब मिसाली औरत में, बीवी में क्या खूसियत है। हर मामले में शौहर की आखिरत का ख्याल रखने वाली ईमान वाली जो है एक अच्छी बीवी की सिफत और मिसाल है। हर मामले में शौहर की आखिरत का ख्याल रखने वाली, इब्न माजा की रिवायत है। हज़रत सौबान रज़ियन फरमाते और कहते हैं कि जब सोने चांदी के बारे में आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम ने आपस में कहा फिर कौन सा माल हम जमा करें। जब सोने चांदी के जमा करके होड़ करके रखने का इस्लाम ने मना किया, सहाबा ने एक दूसरे से कहा फिर कौन सा माल जमा करें। हज़रत उमर बैठे थे, कहा मैं अभी तुमको जवाब देता हूँ, उठे ऊँट पर बैठे और चलने लगे। हज़रत सौबान कहते मैं भी पीछे भागा उनके ऊँट पर, दोनों चले। हज़रत उमर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, उतरे। हज़रत सुबान कहते मैं भी पीछे से उतरा और जाके वहाँ खड़ा हो गया। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा अल्लाह के रसूल कुरान ने तो हमको सोना चांदी जमा करने से भेजा, मना कर दिया, अब क्या जमा करें, फिर हम कलेक्शन क्या करें, इस्लाम ने तो मना कर दिया सोना चांदी। जमा करने से मुराद इंसान पैसा रुपया सोना चांदी जमा कर सकता है, ज़कात ना दी जाए, ज़रूरत पर इस्तेमाल ना किया जाए, ये माना है, हम क्या जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से हर एक को जो चीज़ जमा करनी है वो क्या है। देखिए वैसे सबके लिए, लेकिन इसमें हदीस में एक लफ्ज़ भी आ रहा है इसलिए औरतों के इसमें रखा। तुम में से हर शख्स को जो चीज़ जमा करना है उसमें से एक चीज़ ये है, वो ये है कि हर किसी को शुक्रगुजार दिल जमा करना है। जो चीज़ आपको रखना है अपने पास वो क्या है, एक शुक्रगुजार दिल जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो, जिक्र करने वाली ज़बान, ये वो चीज़ है जो आपको जमा करना है, जिसका आपको कलेक्शन करना है। और मोमिना बीवी जो हर मामले में तेरी आखिरत के बारे में सोचे और तुम्हारी मददगार साबित हो। जमा करने वाली चीज़ें एक अच्छा दिल, अच्छी ज़बान जिक्र करने वाली, और एक बीवी जो हर मामले में तेरी आखिरत का ख्याल रखती हो कि मेरे शौहर की आखिरत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आखिरत पे हो हासिल करने की कोशिश। ये हासिल करो तुमको दुनिया में, सोना चांदी नहीं करना, ये करना है। एक दिल ऐसा हासिल करो जो अल्लाह की याद करे, एक अच्छी ख्वाहिशात, अच्छे जज्बात, अच्छी सोच वाला, ऐसी ज़बान जो अल्लाह का जिक्र करती हो। और तीसरी चीज़, ऐसी मोमिन औरत तुम जमा करो, उसकी तलाश करो, उसको ढूंढो जो हर मामले में तेरी आखिरत का ख्याल रखे। ये मिसाली बीवी की मिसाल है कि उसमें ये सिफत। इसी तरह मिसाली बीवी बनने के लिए जो है